Radio 1 met Tessel Blok. Hebben de ambitieuze plannen voor dakloze jongeren van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis gewerkt? Is er in 2022 geen zwerfjongeren meer op straat? En is de vervolghulp adequater geregeld? U hoort het in Argos, na het NOS-journaal met Ewout de Jong. De leden van de ChristenUnie roepen de fractie in de Tweede Kamer op om niet akkoord te gaan met een 2G-beleid. Op het digitale congres van de partij is een motie met die strekking aangenomen. Partijvoorzitter Van Tatenhoven noemt het een duidelijk signaal aan de fractie. Het partijbestuur had de motie ontraden. Het bestuur vindt dat de fractie de handen vrij moet hebben. De Chinese tennister Peng Shuai, van wie al weken niets is vernomen, zal snel weer in het openbaar verschijnen. Ze is uit vrije wil thuisgebleven, schrijft de hoofdredacteur van de Chinese staatskrant Global Times. Een andere journalist zette foto's op Twitter die moeten bewijzen dat Peng Shuai thuis is. De tennister is niet in het openbaar gezien sinds ze begin deze maand op sociale media een oud-vicepremier beschuldigde van seksueel misbruik. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie noemt de rellen en het extreme geweld van gisteravond in Rotterdam weerzinwekkend om te zien. De minister spreekt van misdadig gedrag. Ook spreekt hij zijn waardering uit voor de agenten en andere hulpverleners die gisteren de rust in de stad terugbrachten. In het zuiden van India zijn zeker 17 doden gevallen door noodweer en overstromingen. Tientallen mensen worden nog vermist. Het gebied wordt sinds donderdag geteisterd door hevige regenval. 12 mensen kwamen om het leven in een bus die werd meegesleurd door het water. De Duitse voetbalcoach Markus Anfang van Werder Bremen heeft ontslag genomen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar hem, omdat hij een vaccinatiebewijs zou hebben vervalst. Anfang ontkent dat, maar vertrekt toch per direct. Hij vindt de zaak te belastend voor de voetbalclub, zijn familie en voor hemzelf. Het weer bewolkt met soms wat motregen en een matige zuidwestenwind. Met 12 graden is het zacht. In de loop van morgenochtend droog. Morgenmiddag wordt het kouder. Na het weekend rustig en fris herfstweer met wat zon. En er is kennelijk hier en daar drukte op de weg, Wijnand Zwaan. Ja, inderdaad, hier en daar, want op de verre weg de meeste plaatsen rijdt het verkeer prima door. Maar op de A6 Emmeloord richting Muiden, daar staat het wel even stil. Tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders 3 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar worden een paar kapotte auto's geborgen. De A73 vanuit Nijmegen bij Venlo Zuid 3 kilometer file met maximaal 10 minuten oponthoud. En dat komt door werkzaamheden. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. Mm-hmm. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Shop en win, dat kennen we wel. Daarom zeggen we bij ICS shop slim en win. Want het is wel zo slim om je ICS-creditcard te gebruiken als je cadeautjes koopt. Dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Slim toch? En je krijgt aflevergarantie op je cadeautjes. Ook slim omdat je nu bij elke betaling met je creditcard je aankoopbedrag terug kunt winnen. ICS. Win met je creditcard. What the one for me? Formidable. Een concert vol Franse chansons. Van Barbara tot Brel. Van Aznavour tot Trenet. Door Thomas Olimans en Amsterdam Sinfonietta. Kijk op sinfonietta.nl. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. En weer moet de reguliere zorg wijken voor het groeiende aantal covid-patiënten in de ziekenhuizen. Hoe moeten we die pieken het hoofd bieden, nu het erop lijkt dat corona niet meer weggaat? Moeten we de zorg misschien anders inrichten om onvermijdelijke nieuwe golven op te vangen? Vanuit de Nederlandse intensive care afdelingen worden daar ideeën voor aangedragen. Dat hoort u straks na 2:30 in een nieuwe aflevering van Dagboek van een IC-chef. De podcast waarin Armand Geerbes, hoofd van de intensive care afdeling van het Amsterdamse VU Medisch Centrum, voor ons verslag doet van de pandemie. Maar eerst de dakloze jongeren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteerde een aantal jaren terug alarmerende cijfers over de explosieve groei van deze groep. Maar die trend lijkt te zijn gekeerd, meldde datzelfde CBS een paar weken terug. Het aantal dakloze jongvolwassenen van 18 tot 27 jaar is in 5 jaar tijd gehalveerd. Hoewel opvangorganisaties dit beeld niet herkennen, claimt demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis zijn succes. Hij lanceerde in 2019 een ambitieus actieplan zwerfjongeren. Voor 2022 moesten ze allemaal van de straat zijn geplukt. En wie in de opvang terechtkomt, moet binnen 3 maanden doorstromen naar een eigen woonplek. 14 gemeenten gingen met die opdracht aan de slag. Zijn ze er daadwerkelijk minder, de zwerfjongeren op straat? En worden ze beter geholpen? Met nog een krappe 1,5 maand te gaan tot het nieuwe jaar maken Argos-redacteuren Joliene Kramer en Remy van der Brand de rekening op. Voor hun serie Buitengesloten steken ze deze keer hun licht op in Den Haag. Hey, voordat we beginnen, willen jullie dat ik even aan Jeroen vraag of de broodjes pakket waren of zitten jullie vol? Ja, graag. Nee, ik wil wel. Maar ik wil een kipcorn, als dat kan. Ja. Kipcorn? Ja. Broodje kroket. Ze komen net aanwaaien. Uit school, de stage of bijbaan. En ze hebben honger. Ja, luister, laatste. Wat ga je doen? Calorieën checken? Kipcorn? Ik moet sowieso nog wel even lopen. Ja, doe maar een kroket en ik ga gewoon extra hard rennen straks. Ja. Ze noemen zichzelf de achterbanjongeren. 7 jonge vrouwen die zelf dak- en thuisloos zijn of waren. Eens in de 2 weken, op woensdagmiddag om 4:30, komen ze bij elkaar. Op de agenda, de hulp aan jongeren zonder thuis. Sil? Nee, ik heb momenteel geen mededelingen nog. Geen mededelingen. Lisa? Ik heb momenteel ook geen mededelingen. Vergaderen doen ze in het kantoor van het Straatconsulaat. De belangenorganisatie voor dak- en thuislozen in Den Haag. Joy Valkena zit de vergadering voor. Zij zet zich al 12 jaar in voor dak- en thuisloze jongeren. Volgens de gemeente Den Haag kloppen jaarlijks zo'n 400 jongeren aan voor hulp. Let wel, zwervende jongvolwassenen die zich niet bij de gemeente melden, zijn dus niet meegeteld. En die zijn er ook. Ik heb er een aantal mededelingen. We gaan vandaag de workshops voor morgen voorbereiden, dus daar wil ik aan beginnen. En ik wil voordat we de workshops voorbereiden, hebben we een permanente winteropvang vanaf 1 november, 160 plekken. En daar hebben jullie keihard voor gestreden. Er valt wat te vieren. Daklozen kunnen deze winter dag en nacht terecht in de opvang. Maar vol is vol. Er zijn maar 160 plekken. Eerst was de winteropvang alleen open als het echt koud was. Achterban jongere Sylvana, 23 jaar, strakke spijkerbroek en een Pokémon-tatoeage, weet hoe het voelt om overdag weer naar buiten te moeten. Het is nou ook niet zeg maar dat je echt fijn slaapt, weet je, omdat er gaat gewoon zoveel door je hoofd heen. En de volgende dag moet je weer vroeg weg en dan kan je pas weer 's avonds terug. Het is gewoon heel frustrerend en het werkt heel erg op je mentale gesteldheid. En je kan eigenlijk gewoon niet tot rust komen. Maar liefst 10 maanden logeerde Sylvana in de nachtopvang voor jongeren van het Leger des Heils. Dat die nu de hele dag open is, is mede haar verdienste. Aankomende week gaan we met een aantal naar het overleg met de nieuwe wethouder. Ik heb hem nog niet persoonlijk gesproken, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. Want waar heb je het dan over met zo'n wethouder? Waar praat jullie over? Waarover niet? je zit er natuurlijk niet alleen met de jongeren. Je zit er ook met de achterban ouderen. Dus dat zijn de volwassenen zeg maar, van het straatconsulaat. Een aantal van de cliëntenondersteuning. De cliëntenraden, zeg maar, die zitten bij elkaar. Dus dan heb je ongeveer een groep van 30 man. En die komen eigenlijk allemaal met hun eigen inbreng. Dus wat er bij hun in de instelling wel of niet goed gaat. Waar ze tegenaan lopen. Waarvan ze denken dat de wethouder ze daarbij kan helpen. Wat echt aangekaart moet worden. Maar ook natuurlijk de successen zoals de winteropvang die nu gerealiseerd is. En dus 4 november ingaat. Wauw, je praat al helemaal als een... Ja. Gerealiseerd? Ja. Het leert wel op het moment zeg maar, dat je echt heel veel met wethouders en Paul Blokhuis ook in gesprek bent. Dan ga je ook echt als een politicus praten op een gegeven moment. Ik zou inderdaad zo bij de Tweede Kamer naar binnen kunnen stappen. Niemand die het door heeft. Maar... Sinds een paar jaar komen de Haagse jongeren ook over de vloer bij... nu demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis. Die schrok zich 2,5 jaar geleden rot... toen hij nieuwe cijfers zag over de stijging van het aantal daklozen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... groeide tussen 2009 en 2018 vooral het aandeel jongvolwassenen explosief. Tot ruim 12.500. Een verdrievoudiging in 10 jaar tijd. Allemaal jongeren die net als wij hopen dat ze een gelukkig en een mooi leven hebben. Maar als je met ze praat, werkelijk waar, de tranen springen je in de ogen van hun verhalen. Met in de rechterhand een zwerfsteen, symbolisch voor de last die jongeren zonder thuis met zich meedragen, stond Blokhuis voor de microfoon in de Tweede Kamer. En om die jongeren te helpen ben ik van plan om in 2019 een actieprogramma Zwerfjongeren te starten. Om te helpen dit probleem op te lossen. Ik ga in gesprek met gemeenten, met hulpverleners, hulporganisaties. En natuurlijk met je zwerfjongeren zelf. Blijf met ze in gesprek en kijk hoe we tot praktische oplossingen kunnen komen. 14 gemeenten wilden wel een poging wagen en kregen extra geld van het Rijk. Het doel? Voor 2022 geen enkele jongere meer op straat of langer dan 3 maanden in de opvang. In een rijk en welvarend land als Nederland zijn we het aan ons stand verplicht dat we opkomen voor deze jongeren en dat we dit probleem van die zwerfjongeren voor eens en vooral gaan oplossen. Daar wil ik me voor inzetten. Den Haag is één van die 14 pilotgemeenten. Eén tip die de Haagse jongeren aan hun wethouder gaven: stel jongerenregisseurs aan. Inmiddels heeft Den Haag er 10. Zo'n jongerenregisseur moet verhinderen dat jongeren verdwalen in een woud aan loketten en regels. Voor een slaapplek moet je bij het ene loket zijn en voor een uitkering weer bij het andere. En als je dan ook nog geholpen wilt worden van een verslaving af te komen, bij het volgende, et cetera, et cetera. Jongerenregisseur Didi Stikkelorum weet hoe de hazen lopen. De openbare bibliotheek op het Spui is een van haar vaste hangouts. Het is er droog, warm en het is een neutrale locatie om met jongeren af te spreken. Ik begeleid jongeren die op meerdere gebieden vastlopen eigenlijk. En waarvoor de reguliere proces niet voldoende is. En je ziet soms dat jongeren echt 10 tot 20 hulpverleners hebben. Dat is echt veel, hè? Ja, dat is echt superveel. En door de bomen zien ze het bos niet meer. Dus de ene hulpverlener doet vanuit zijn goede hart wat hij moet doen binnen zijn kaders. En de ander doet dat ook. Maar er wordt weinig gecommuniceerd onderling. Waardoor het gewoon moeilijk wordt om één iemand te hebben die de regie pakt. En kijkt van, oké, wat kunnen we nou doen dat iedereen op één lijn zit en alle neuzen dezelfde richting opstaan. En ik kan wel een voorbeeld geven als je het prettig vindt. Ja, om het een beetje inzichtelijk te maken. Nou, ik heb een meisje, zij is nu 24 en zij komt uit de gesloten jeugdzorg. Van haar 12e tot de 17,5 heeft zij in de gesloten jeugdzorg gezeten. Oeh, dat is lang. Dat is heel lang. Dit meisje, dat was al 6 jaar een spookjongere, noemen we dat. Dus dan hop je van bank naar bank en je bent niet ingeschreven. Maar als jij niet bent ingeschreven, mensen beseffen vaak niet dat alles valt of staat bij een inschrijving. Want als je bent ingeschreven en je hebt een briefadres, dan kan je een bankpas aanvragen. Met een bankpas kun je een zorgverzekering aanvragen. Nou, dit meisje heeft epilepsie en de ziekte van Del, waarbij een gedeelte van je gezicht verlamd is. En wat we zagen was, zij werd telkens, bijvoorbeeld dan kreeg zij een aanval en dan werd zij opgehaald door een ambulance. Dan kreeg zij een opname in het ziekenhuis, maar zij was niet verzekerd. Dus zij kreeg steeds meer schulden. Dus eigenlijk, je ziet dan, niks wordt er opgelost, zeg maar. Nee, zij, van de regen in de drup. Ja, ja, precies. En zij is bij ons gekomen. Nou, en wat wij als eerste hebben gedaan is een briefadres. Gezorgd dat zij een bankpas had. Een uitkering verschaft. De beste aanvullende verzekering. Nou ja, ik heb het ziekenhuis benaderd waar zij gelegen heeft. En de situatie uitgelegd waardoor al haar schulden zijn kwijtgescholden. Dus daar zijn wij mee aan de slag gegaan. We hebben haar best wel stabiel gekregen. Zij heeft nu een goede zorgverzekering. Ze heeft een goede medicatie. Nu pas komt dat zij graag ergens een plekje voor zichzelf zou willen hebben. Zodat zij verder kan gaan bouwen. En daar zit een beetje de crux waar we echt tegenaan lopen, is woningen. Er is niet precies een einddatum. Eigenlijk denk ik voor niemand niet hier. Iedereen is eigenlijk voor zichzelf aan het zoeken. En de ene gaat volgende week weg, de andere gaat over 6 maanden pas weg. Sommigen zitten hier 1,5 jaar. Weet je, dit is bij iedereen verschillend. Maar ja, dit is, ja. Dit is Lana, 19 jaar. Een zwart-wit trainingsjack en lange, lichtroze, gelakte nagels. Ze zit al sinds juni in de Haagse noodopvang voor meiden tussen de 18 en 23 jaar van het Leger des Heils. Dat is dus langer dan die 3 maanden waarover Blokhuis het had in het actieplan. Dat komt natuurlijk door de krappe woningmarkt. Sommigen zitten wel 1,5 jaar in de opvang. En daar komt nog bij dat als je tussen de 18 en 21 jaar oud bent, je in principe maar €266,29 bijstand krijgt. Daar kun je dus nog geen kamer voor huren. Ook voor Kim, 21 jaar en al 9 maanden in dezelfde opvang als Lana, ligt er nog geen huis in het verschiet. Voor studenten zijn er gewoon bijna heel weinig woningen die betaalbaar zijn. Ook omdat als je huurtoeslag wil aanvragen, dan mag je huur niet hoger zijn dan 400 nog wat of zo. Ja. Onder je 23ste. En ja, vind maar een woning onder de €400. Kim en Lana willen liever niet met hun echte naam op de radio. Allebei woonden ze tot hun 18e bij Jeugdformaat. Een grote jeugdzorgaanbieder met meerdere locaties in Den Haag en omgeving. Lana hopte vanaf haar 8e van plek naar plek. Ik denk 8, 9 groepen. Vanaf mijn 12e en 2 pleeggezinnen. Shamig. Ja. En dan nog los van gesloten. Ik heb ook 2 maandjes gesloten gezeten. Ja, dat wordt er ook nog bij. Volgens de wet ben je op het moment dat je 18 wordt officieel volwassen. En dan kom je niet meer in aanmerking voor jeugdzorg of jeugdhulp. Ja, toen ging ik terug naar mijn ouders, ging ik terug naar mijn moeder. Bij haar lukte het gewoon na een tijd weer niet. En ik ging steeds van haar naar mijn vader, van mijn vader naar haar. Wanneer ik weer ruzie met haar had, ging ik weer naar mijn vader. En het was irritant, want ik ben net 18 geworden. Weet je, geef mij gewoon een vaste plek, alsjeblieft. Snap je? Zonder jeugdzorg, zonder hoofdpijn, zonder hulpverleners. En dan is het alsnog een beetje hetzelfde gevoel. Ja, toen ben ik daar weggegaan. En ik heb tegen mijn ma gezegd dat ik bij een vriendin ging slapen. En daar bleef ik 2 weken. Toen ben ik na 2 weken, zei ze tegen mij, joh, je moet je even melden bij daklozenopvang. Misschien kunnen zij je ook verder helpen. Nou, toen heb ik dat gedaan en binnen 2 dagen was ik hier. Hulpverleners zien al jaren veel jongvolwassenen die uit de jeugdzorg komen in de daklozenopvang belanden. Niet voor niets is het een concreet doel in het actieplan van Blokhuis. Jongeren moeten in de jeugdhulpinstelling goed worden voorbereid op een zelfstandig volwassen leven. Ik denk dat ze niet genoeg handvatten krijgen op het moment dat ze 18 worden om dat op een goede manier vorm te geven. Hè? Ze worden een beetje losgelaten. Naomi Kok is noodopvangcoördinator in de Haagse jongerenopvang, waar nu 18 meiden wonen, onder wie Lana en Kim. Ik denk op dit moment zitten er 3 of 4 binnen die vanuit jeugdzorg of direct vanuit jeugdzorg ongeveer komen. En er zit vaak nog wel tussenstop bij vrienden of familie tussen. Of die in ieder geval in het verleden wel 1 jaar of 2, 3 op een groep hebben gewoond in een pleeggezin. Vaak hebben ze gewoon een heel grote rugzak, dus mentaal ook niet altijd even stabiel. Hè. Dat zijn echt nog wel dingen waar ze moeten werken of ze zijn getraumatiseerd. Dus dan is het alles al moeilijker. En dan hebben ze gewoon eigenlijk geen netwerk waar ze op kunnen terugvallen. In ieder geval niet voor een langere tijd. En dan, ja, dan word je dakloos of thuisloos en dan kom je dus hier terecht. In het actieplan staat dat jeugdzorgaanbieders een toekomstplan moeten maken met hun jongeren, waarin zaken als een woning, werk en school geregeld zijn. Pas dan mogen ze de jongeren laten gaan. Ja, ik denk daar valt nog echt heel veel te doen. Dat denk ik echt. Ik denk dat we dan gaan merken dat er minder dak- en thuisloze jongeren zijn hier op de groep. Als daar meer in wordt geïnvesteerd. Dat denk ik echt. En dat gun je die meiden ook. Er zijn meiden die hebben al zoveel meegemaakt en al op zoveel groepen gezeten. Die gun je echt niet om dan weer op zo'n groep terecht te komen. En ze trekken dat vaak ook heel slecht. Omdat ze heel veel ook vervelende associaties daarmee hebben. En je gunt gewoon dat ze vanuit daar met de gepaste begeleiding kunnen doorstromen naar een eigen plekje. En of dat nou een studentenkamer is of een eigen studio, dat maakt niet zoveel uit. Maar dat ze gewoon een vangnet hebben waar ze op terug kunnen vallen. Dan voorkom je denk ik heel veel dakloosheid. Dat denk ik echt, ja. Ja, want een van die meiden zei net ook van, ik kwam hier en ik kende ongeveer de helft uit jeugdzorg. Er kwamen heel veel meiden hier die ik al kende eigenlijk, ja. Uit jeugdzorg. Ja, dat maak ik best wel vaak mee. Ja, zeker. En het wisselt een beetje per periode hoeveel meiden dat zijn. Maar er zitten er altijd wel één of twee die achtergrond hebben, ja. De gemeente Den Haag schat dat meer dan de helft van de jonge daklozen jeugdhulp heeft gehad. Maar heel precies weten ze het niet. Ze beschikken niet over die cijfers. Dat horen we ook vanuit andere gemeenten die extra geld hebben gekregen om dakloosheid onder jongeren terug te dringen. Ze weten het niet precies. En als ze er wel wat over kunnen zeggen, krijgen we eenzelfde schatting te horen. 60-70% van de dakloze jongvolwassenen heeft een verleden met jeugdhulp. Ik leerde eigenlijk alleen maar wat ik in mijn kamer moest doen en hoe ik moest koken en dat soort dingen. Terwijl, ja, mijn zaken, bank, mijn verzekering, mijn werk of school, wat dan ook. Ik moest dat allemaal zelf doen. Ja, ja, dat moest je allemaal. Dat leerde je niet van die zorgverzekering, die moet je wel afgesloten hebben en dat moet je ook gaan betalen. Nee, en, het enige wat ik hoorde, ja, als je 18 wordt, hoofdpijn, je moet heel veel betalen. Maar ik heb nooit gehoord dat ik zorgverzekering precies, mijn ziekenhuis, mijn pasjes allemaal, dat ik dat allemaal moest regelen. Dat is nooit tegen mij gezegd. Alleen dat het hoofdpijn is. Alleen hoofdpijn? Je knikt? Ja. Ja, dat is echt iets wat je veel hoort. Op het moment dat je 18 bent, ja, straks begint je echte leven. Dan moet je alles gaan betalen. Dan mag je alles zelf betalen. Dan moet je het allemaal lekker zelf uitzoeken. Dan ben je volwassen. Maar uitleg ook maar. Ja, uitleg bestaat niet. Ik weet alleen aangifte wat ik moet doen eens in de zoveel tijd. En dan krijg ik mijn geld terug. Alleen dat weet ik. Maar verder, als ik dieper op dat in moet gaan, dan weet ik echt niks. Want er is mij niks gezegd. Dan moet ik echt even gaan lezen op internet of zo. Ja. Volgens Jeugdformaat, waar Lana en Kim als kind zaten, ligt dat iets genuanceerder. Ze zetten alles op alles om jongeren zelfredzaam te krijgen. Het gaat vaak goed, vertelt een woordvoerder. Maar het kan voorkomen dat jongeren niet gemotiveerd zijn. Oftewel, met andere dingen bezig zijn dan zoiets als het regelen van een zorgverzekering. Daarbij is niet iedereen op zijn of haar 18e klaar voor een volledig zelfstandig leven. Sommigen hebben nog steeds begeleiding nodig, bijvoorbeeld in de vorm van beschermd wonen. Maar daarvoor zijn lange wachtlijsten. En een gevolg is dat jongeren weer naar huis, naar hun ouders worden gestuurd. En dat gaat niet altijd goed. De zorgaanbieder meldt verder nog: de ervaring leert dat deze jongeren na hun 18e jaar geconfronteerd worden met allerlei regels en er weinig bereidheid wordt ervaren om mee te denken vanuit de gemeente, woningbouwvereniging, etc. Aandacht voor wachtlijsten en huisvestingsproblematiek is echt noodzakelijk. Jongerenregisseur Didi Stikkeloren. Sommige jongeren hebben helemaal geen reëel beeld van wat komt er allemaal op me af? Wat moet ik allemaal regelen? En het is ook logisch, want als je dat niet geleerd is, hoe moet je dat dan doen? En heb je het dan over die basale dingen als je moet een briefadres en een bankpas. Precies. En een zorgverzekering? Ja, ja, echt hele basale dingen, want daar begint het al mee inderdaad. Ja. En, als je zegt ze hebben geen reëel beeld, wat is dan bijvoorbeeld dat irreële beeld? Nou, bijvoorbeeld dat huizen makkelijk te bemachtigen zijn. Dat je zo wel ergens iets kan huren. Dat kan gewoon niet. Dat is er niet. Hulpverleners moeten er daarom vroeg bij zijn. Exact. En daar zijn we al over in gesprek om echt dat aan te kaarten. Van bij 16,5 ga al aanmelden, ga al bespreken, ga al kijken van waar is er plek, waar zou je graag willen wonen. Ga dat gesprek al aan en doe die aanmelding al. Want dan is een jongere ook veel meer gemotiveerd als die weet dat er straks een plekje is. Als jij met 16,5 dat niet doet en je hebt geen toekomstperspectief voor als jij uit een gesloten instelling komt, dat is naar. Zullen we het nog even over jeugdzorg Laten hebben? We het over jeugdzorg ja. hebben. Ja. Want waar komen ze vandaan, die jongeren? Jeugdzorg, ja, dat is geloof ik niet helemaal opgelost. Klopt. We zitten in het kantoor van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis om eens te informeren naar de resultaten van zijn actieplan. Wel met een belangrijke disclaimer. Er is nog anderhalve maand te gaan en ook hij heeft nog niet alle informatie compleet. Maar wat ook voor hem zo klaar is als een klontje, is dat jeugdzorginstellingen nog steeds hofleveranciers zijn van de daklozenopvang. Zijn woorden. Landelijk hebben we het beeld dat wel 60-70% van dakloze jongeren een geschiedenis heeft in de jeugdhulpverlening. Ja, en dat is bizar veel en dat zegt ook gelijk iets over het falen van ons systeem. Ik vind het zelf sowieso al heel ingewikkeld om ervan uit te gaan dat jongeren die al heel veel hebben meegemaakt in hun jeugd, die gewoon problemen hebben gehad, dat je tegen die jongeren zegt, hé joh, je bent 16, 17, prepareer jezelf voor een eigen woning, want we gaan jou straks vaarwel zeggen. Ik vind dat dat veel beter moet worden begeleid. Daarom hebben we ook gezegd, de jeugdhulpverlening mag verlengd worden. Dus wij zijn er ook al van het inzicht doordrongen dat het beter is als jongeren langer in een warm nest kunnen verblijven om zich echt te prepareren op het ruwe leven, zeg maar. Ja, mits dat aaneengesloten is. Want als je langer dan een half jaar toeledokie hebt gezegd, dan is het klaar. Ja, jullie kennen de wet goed. Langer dan een half jaar uit beeld. Daar zijn best wel strikte voorwaarden aan verbonden. Ik denk dat zo'n vraag, en ik wil niet alles naar de toekomst parkeren, maar we zijn nu volop bezig met gemeenten, met jeugdhulporganisaties, met professionals en met cliënten. We zijn wel in gesprek over de jeugdhulpverlening. En dit is wat mij betreft een van die agendapunten die we moeten bespreken. Willen we nou hofleverancier blijven van dakloze jongeren, dan moeten we zo doorgaan zoals we nu doen. De afgelopen weken heb ik bij die pilotgemeente eens gevraagd van of ze eigenlijk registreren hoeveel jongeren met een jeugdzorgachtergrond voor opvang aankloppen. Ja. En ja, dat, nou ja, de meeste, volgens mij was er eentje die dat wel registreerde, maar ja, de rest niet. Niet. Dat weet ik. Ja. Maar hoe kan je dan beleid zeg maar monitoren als je niet weet om hoeveel jongeren het gaat? Ja, nou, ik wilde er net ook aangeven. Kijk, ik denk dat bijvoorbeeld het goed aanhaken van de jeugdhulpverlening nog wel een apart agendapunt is. En dat we daar nog wel huiswerk te doen hebben. Er komt waarschijnlijk een wijziging van de jeugdwet. Daar spelen ook zaken in als hoe zorg je dat jeugdhulporganisaties zo goed mogelijk jongeren op weg helpen naar een zelfstandig bestaan. En hoe voorkom je dat jongeren te snel worden losgelaten en in een diepe storten. Behalve die wijziging van de jeugdwet is het volgens Blokhuis zaak zoveel mogelijk woningen uit de grond te stampen. En het liefst met begeleiding voor de dak- en thuislozen die dat nodig hebben. Zo'n anderhalf jaar geleden maakte het kabinet geld vrij om 10.000 extra woonplekken te creëren voor 2022. De vraag is natuurlijk, is dat gelukt? En als dat niet zo is, hoeveel zijn het er dan wel? Ja, dat zou ik net zo graag willen weten als jullie. Natuurlijk hebben we een ambitie dat er heel veel woonplekken bijkomen. En er gebeurt ook heel veel. Sterker nog, vorig jaar, toen we met die ambitie begonnen, waren binnen een jaar waren er al 2.500 plekken gerealiseerd door gemeenten. Daar komen woonplekken bij. Alleen wij weten niet of daar dubbelingen in zitten in de tellingen. Want het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt subsidie beschikbaar, middelen om extra woonplekken te realiseren. En dat gaat ook hard. Alleen we weten niet welk deel van die woningen die daar gerealiseerd zijn onder de noemer vallen van de woonplekken van gemeenten. Ook hier geldt dat we de lat heel hoog hebben gelegd. En ik bedoel, daar wil ik ook helemaal niet kinderachtig over doen. Ik zeg gewoon onomwonden, dat halen we niet, 10.000 woonplekken. Maar we zijn wel heel hard op weg. Er zijn er vele duizenden gerealiseerd en er zitten er duizenden in de pijplijn. En ik wil hier ook bij benadrukken, want dit is één kant van het verhaal. Woonplekken. Met begeleiding als het nodig is. Aan de andere kant ook zullen we ook eens meer investeren in het meer laten wonen in één woning van mensen. Dus dat ook faciliteren. Dus we hoeven niet heel Nederland te verstenen, vol te bouwen. Ook meer gebruik maken van bestaande woningen. Buikplan, maar makkelijker gezegd dan gedaan. Want als meerdere volwassenen met een uitkering met elkaar in één huis wonen, kunnen ze worden gekort op hun bijstand. Hulpverleners vertelden ons eerder dat alleen al de angst voor een lagere uitkering ertoe kan leiden dat iemand een eigen kind op straat zet of geen jongvolwassenen in huis neemt. Niet voor niets zijn gemeenten de zogeheten kostendelersnorm liever kwijt dan rijk. Maar de regel afschaffen vond Blokhuis wat voorbarig toen we hem anderhalf jaar geleden spraken. Gemeenten moesten vooral meer maatwerk leveren. afwijken van de regels dus, om jongeren in nood te helpen. Ik ben bij gemeenten geweest waar de ambtenaren of de mensen in de uitvoering, ook de grote gemeenten, tegen mij zeiden: ja joh, wij willen wel jongeren helpen, maar we zitten met de kostendelersnorm. Dat ik zeg, heb je er ooit van gehoord dat je daarvan af mag wijken? Nou, daar moeten we het nog even over hebben. En dat de wethouder van een grote gemeente zegt, ja, daar moeten we inderdaad gesprek nog over hebben. Dan heb je het over 2 jaar geleden en nu is diezelfde gemeente gewoon echt koploper in het toepassen van maatwerk. Inmiddels heeft ook een invloedrijke commissie onder leiding van topambtenaar Bernard ter Haar zich kritisch over die kostendelersnorm uitgesproken. Het advies? Schaf die regel gewoon af. In ieder geval voor jongeren tot 23. Ik zeg, het advies van de commissie van de Haar is mij uit het hart gegrepen, ja. Hey, dat is nieuws. Ja, maar de tijd heeft niet stilgestaan. En toen jullie mij de vorige keer spraken, sprak je mij als staatssecretaris die volop meedraaide in een kabinet wat missionair is, die zich houdt aan de participatiewet. En nu we in de aanloop zijn naar een nieuw kabinet, zeg ik, wil je echt een probleem met wortel en tak aanpakken, dan moet je ook doorpakken. En in de aanloop naar een volgend kabinet zou ik zeggen, wees wijs en neem dit besluit. Hoe gaat het nu verder? Want voor zover wij weten hebben in ieder geval de jongere regisseurs in Den Haag nog geen contract voor onbepaalde tijd. Nee. Nou, we hebben het ook gezegd, het programma is in principe tot eind 2021. Toen ik daarmee startte, dacht ik ook eerlijk gezegd in mijn verschrikkelijke naïviteit dat er tegen die tijd wel een nieuw kabinet zou zijn, joh. Weet u meer dan wij? Nee. Nou, ik weet wel dat de mensen die in die kringen zich begeven redelijk optimistisch zijn dat we voor de kerst dat er een kabinet op het bordes staat. Maar er kunnen nog allerlei dingen misgaan. Dus laten we daar niet te veel op vooruit lopen. Ik weet dat er gemeenten zijn die volop hiermee bezig zijn. En alle lof voor die gemeenten die dat doen. Ik ben echt heel erg te spreken over de inzet van de wethouders die daarmee bezig zijn. Ik vind dat het programma zo kansrijk is dat Nederland zichzelf tekort doet als we hier niet mee verder gaan. Kost dat geld? Ja, dat kost geld. En kost dat best veel geld? Ja, dat kost best veel geld. En dat is ook mijn inzet in een nieuw kabinet. Ja, het is heftig. Het is gewoon zo'n studentenkamertje. Is het al, als ik nu kijk op gewoon een normale advertentie, is het misschien 850. Dan is het 600 exclusief dan nog. Exclusief? Ja, exclusief. Dat is niet te doen. Dat kan je niet verwachten van 18 tot 25-jarigen die nog bezig zijn met hun toekomst. En natuurlijk gaan ze dakloos raken. Dat is normaal. Ja, je zegt het dat het bijna vanzelfsprekend is. Het is logisch, want je kan van niemand dat verwachten. Je moet geluk hebben om genoeg geld te kunnen verdienen en iets leuks te kunnen doen met jouw toekomst. Maar niet iedereen heeft die geluk. En daar wordt geen rekening mee gehouden. Ja, nog even over die woonplekken voor jongeren zoals Lana en Kim, die u net in de reportage hoorde. De gemeente Den Haag laat weten daar druk mee bezig te zijn. Op korte termijn wil ze 375 woonplekken creëren, specifiek voor dakloze jongeren. Maar daarmee is het tekort nog niet opgelost. Om de uitstroom van onder meer jeugdzorg goed te kunnen opvangen, zijn volgens Den Haag zo'n 1300 woningen nodig. U hoorde een reportage van Joliene Kramer en Remy van der Brand met medewerking van Jacob Koolschijn, eindredactie Niels van Nimwegen, techniek Alfred Koster. En wilt u meer weten over ons onderzoek naar dakloosheid onder jongeren? Ga naar de website argosonderzoekt.nl. Zo dadelijk. We moeten de zorg voor covid-patiënten hoog nodig anders organiseren. Argos huisdokter Arman Geerbes legt uit waarom. Maar eerst muziek. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air. J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Que je reste perdu ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire, en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Onmiskenbaar Charles Aznavour met Hier Encore. NPO Radio 1. Argos. Het lijkt al bijna een eeuwigheid geleden. Op 27 februari 2020 werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld bij een 56-jarige man uit het Brabantse Loon op Zand. Nog geen 2 weken later overleed in Rotterdam de eerste patiënt aan COVID. Inmiddels loopt het aantal sterfgevallen richting 19.000. En hoewel we periodes hebben gekend waarin we uit het dal leken te kruipen, breken we deze dagen weinig verheffende records als het gaat om het aantal besmettingen. Eergisteren waren het er zelfs meer dan 23.000, het hoogste aantal tot nu toe. Daarbij komt dat het leed in de ziekenhuizen zich lijkt te herhalen. Zo begon bijvoorbeeld het NOS-journaal van de afgelopen donderdag. Goedenavond. Het komt niet onverwacht, maar het is wel verontrustend. De druk op de ziekenhuizen neemt verder toe, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat betekent dat sommige zorg nu al niet meer kan worden gegeven. Door de toename van coronapatiënten in de ziekenhuizen en door het oplopende ziekteverzuim zien we dat de toegankelijkheid onder druk komt te staan. En dat zien we doordat ziekenhuizen aangeven dat ze dus planbare zorg moeten afschalen. Dat ook ziekenhuizen aangeven dat ze geen inhaalzorg meer leveren. En dat er ook ziekenhuizen zijn die zeggen, ja, die kritieke planbare zorg die wel binnen 6 weken moet plaatsvinden, die kan ik niet altijd binnen 6 weken leveren. Dat was het NOS-journaal van donderdag. En dit alles heeft Armand Geerbers opnieuw aan het denken gezet. Het hoofd van de IC-afdeling in het VUMC houdt voor Argos een audiodagboek bij over de coronacrisis. En in de nieuwste aflevering van zijn podcast Dagboek van een IC-chef stelt professor Geerbers vast dat we zullen moeten accepteren dat we de komende jaren met COVID opgescheept zitten. Hij roept het kabinet daarom op een perspectief te schetsen. Zo gaat het eruit zien. Wat hem betreft komen er speciale covid-ziekenhuizen, halen we elk jaar een covid-prik en gaan we het zorgpersoneel eindelijk eens flink in de watten leggen. En ja, dan is het enigszins teleurstellend dat dat veelbesproken treindocument over de kabinetsformatie geen woord over de zorg bevat. Luistert u naar dokter Geerbers. Nou, het gaat natuurlijk helemaal niet zo goed. We zeggen dat er heel langzaam steeds meer COVID-patiënten bijkomen. En dat we de aantallen bedden die gereserveerd zijn voor COVID, dat we die maar steeds moeten uitbreiden. En dat gaat dan als volgt. Dan komt er een of ander overleg. En dan komt er vanuit vrij centraal een coördinatie van, nou, die regio moet zoveel bedden voor COVID reserveren. En dat wordt dan vertaald naar wat dan wordt genoemd een fair share per ziekenhuis. En dan krijgt ieder ziekenhuis, ja, als een soort van dictaat te horen dat er zoveel bedden voor COVID gereserveerd moeten worden. En het gaat natuurlijk ten koste van de, wat dan heet, de reguliere zorg. De bedden die er zijn voor andere patiënten. En het maakt ook dat je je zorg helemaal anders moet organiseren. En dat wordt ook steeds moeilijker. Om een aantal redenen. Een van die redenen is dat het ziekteverzuim, dat was sowieso al hoog. En dat is, zien we nu ook dat dat door die nieuwe coronagolf nog hoger is. Ze vallen toch mensen uit die positief getest worden of die op een test moeten wachten of die ook daadwerkelijk ziek zijn en die dan niet op hun werk kunnen komen. Nou, dat is voor het verpleegkundige hoofd van onze afdeling nog 1000 keer lastiger dan voor mij. Want dat betekent dat ze hele roosters omgezet en veranderd moeten worden. En dat geeft een enorme druk. Nou, er komen ook weer discussies naar boven waarvan ik nooit verwacht had dat die discussies dat die weer opnieuw gevoerd moeten worden. Bijvoorbeeld over de mondkapjes. Nou, dat speelt niet zozeer op de IC, maar wel buiten de IC, op de verpleegafdelingen. En ook, naar ik hoor, in de thuissituatie. Moet je nou als gezondheidswerker een chirurgisch masker dragen of een FFP2-masker? Nou, ik dacht dat het een uitgemaakte zaak was als je ook kijkt naar de landen om ons heen. Het is heel eenvoudig. Zo'n FFP2-masker geeft meer bescherming dan een chirurgisch masker om kleine virusdeeltjes binnen te krijgen die in druppeltjes zitten, in aerosolen. Dus als de kans veel groter wordt dat je besmet wordt met al die druppeltjes waarin dat COVID-virus zit, dat coronavirus, ja, dan moet je natuurlijk de normaal gangbare, best hanteerbare, best mogelijke bescherming hebben als gezondheidswerker. En in mijn visie is dat, als ik naar alle gegevens kijk, FFP2-maskers. Maar ik merk nu in mijn omgeving dat die discussie weer opnieuw gevoerd wordt. En dat helpt natuurlijk ook niet bij de medewerkers. Hè, want die leven toch al in een extra stress. En dat is ook van, nou ja, hoe zie je dat nou met de verpleegkundigen? Worden die nou wel voldoende ontzorgd? We zien dat er groot ziekteverzuim is. We zien dat de stress heel erg groot is. En worden die nou wel voldoende ontzorgd? En dat doe je bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze zo weinig mogelijk andere zorgen hebben. Dus zorg ervoor dat als dit allemaal essentiële medewerkers zijn, dat we ervoor zorgen dat zij zo gemakkelijk mogelijk aan het werk kunnen. Dat ze zo weinig mogelijk problemen hebben met kinderopvang of kinderen die niet naar school kunnen of mogen. Zorg dat ze heel makkelijk kunnen parkeren bij jouw ziekenhuis. Maak het hun makkelijk. Ontzorg ze. En dus de beste vriendin van mijn vrouw die komt uit Quebec. En uit Quebec komt ook het Cirque du Soleil. En de baas van Cirque du Soleil, dat was Guy de la Liberté. En Guy de la Liberté die had voor zijn artiesten een heel eenvoudig adagium. Dat was, nou, jullie doen 200 dagen per jaar doen jullie je werk. Hè, wat heel moeilijk is. En ik zorg ervoor als grote baas van dit hele bedrijf dat jullie helemaal ontzorgd zijn. Al het andere, verzekeringen, huisvesting, reismogelijkheden, nou, noem maar op, dat regel ik. En dat heet ontzorgen. En dan kunnen mensen hun vak op de beste manier doen. Nou, is dat natuurlijk voor een circus als Cirque du Soleil niet hetzelfde als in een ziekenhuis, dat wil ik niet suggereren. Maar we kunnen wel een paar dingetjes van zo'n fenomenale zakenman kunnen we natuurlijk wel leren. Nou, het andere probleem wat we zien is dat we zo langzamerhand wel toe zijn aan het weer inzetten van de hulptroepen. Maar die hulptroepen, ja, die zijn heel weinig gemotiveerd om te komen. Niet omdat die mensen geen drang hebben om hun medemens te helpen, maar ze hebben hele slechte herinneringen aan de eerste fase die we gehad hebben met het COVID, maart, april vorig jaar. En die mensen die zagen opeens dingen waar zij nooit voor gekozen hadden. En waar ze ook, ja, minder aan gewend zijn, minder goed tegen kunnen door hun werk of door hun persoonlijkheid of beide. Dat wil zeggen, bij ons op een intensive care, daar overlijdt natuurlijk toch een belangrijk percentage van de patiënten. Ja, en dat, daar moet je wel tegen kunnen. Je kan bijvoorbeeld een hele goede journalist zijn op het gebied van politieke verslaggeving, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan ook een hele goede journalist bent als oorlogsjournalist in een oorlogsgebied. Dus verschillende karaktereigenschappen, verschillende opleidingen, verschillende verwachtingen zorgen ervoor dat je naar een bepaald vak gaat. En als je dan opeens op een heel ander gebied moet werken, zoals bijvoorbeeld op het intensive care, dan is dat heel zwaar. Dus we zien nu ook dat de animo van die mensen veel en veel lager is. En nog los van het feit dat het natuurlijk ook weer heel veel nadelen heeft als die mensen niet meer hun normale werk kunnen doen, wat heel erg belangrijk is voor de reguliere zorg. Ja, en wat me ook niet loslaat, dat is het idee van het centraliseren van de COVID-zorg. Ik heb in april vorig jaar gepleit voor het anders organiseren van de COVID-zorg. Dat je het meer gaat centraliseren. En ik denk nog steeds dat je helemaal geen Einstein hoeft te zijn om te beseffen dat 20 patiënten in één ziekenhuis, dat je dat veel beter kan organiseren dan 5 keer 4 patiënten in 5 ziekenhuizen. Ik heb het gevoel dat het een heel klein beetje begint te bewegen als ik naar de uitspraken van de minister luister. Maar ik zal eerlijk zeggen dat het mij allemaal niet snel genoeg gaat. Ja, en dan schrik je ook als dan opeens een regeerakkoord uitlekt en blijft liggen in de trein. Dan denk je van, nou, waar zijn we op het ogenblik heel erg mee bezig? Nou, we zijn mee bezig dat we een heel groot probleem hebben met de zorg, de organisatie van de zorg, wat voor mij niet onverwacht was, dat ik het ook al voor de COVID zag aankomen, maar dat COVID heeft natuurlijk als een enorme katalysator gewerkt. En die problemen die zijn nu immens. En wat staat er in het concept regeerakkoord over de zorg, zoals ik het gelezen heb? Helemaal niets. Nou, dan denk je toch echt, dat kan niet waar zijn, maar nou ja, misschien is er nog een geheim document wat alleen maar gaat over de zorg. Maar hier maak ik me wel vreselijk veel zorgen over. En dat betekent ook dat er geen alomvattende visie is over hoe gaan we nu verder met dit COVID-probleem. En nou, ik heb de wijsheid daar natuurlijk ook niet over in pacht. Maar ja, ik denk wel dat het nu eens een keer tijd wordt dat we een soort van toekomstperspectief gaan creëren van hoe gaat het nou in het komende 1, 2, 3 jaren zijn. Nou, er zijn wel een heleboel dingen die we nu gewoon zeker weten. En kijk, het lastige ook is van dat het probleem wat de politici hebben en wat ik niet heb, dat als je als politicus van mening verandert omdat er meer gegevens zijn, omdat er meer wetenschappelijke gegevens zijn, dan word je al snel een draaikont genoemd of een leugenaar. Terwijl het in mijn vak volstrekt normaal is dat je mening ook kan veranderen omdat er eenvoudigweg nieuwe gegevens zijn. En dat heet wetenschap. Dan kun je inderdaad naar een tijdje, na 1 jaar of na een paar maanden, iets totaal anders vinden dan wat je daarvoor vond, gewoon omdat er nieuwe gegevens zijn. En voor politici is het anders, want als die van mening veranderen of hun mening bijstellen, dan worden ze al gauw uitgemaakt voor leugenaar. En wat dat betreft is er ook nog wel wat te doen aan de opvoeding van ons allemaal en uitleg over hoe dat zit. En dat is ook precies wat ik mis, die uitleg over hoe het nou in de toekomst zal zijn. Want we weten nu wel heel zeker dat COVID, dat blijft gewoon bestaan. Dat gaat ook niet weg voorlopig, dat blijft bestaan. En dat zal ook iedere keer in golven, zal het weer terugkomen, zoals het nu terugkomt in een golf met een groot aantal patiënten. Er zullen altijd patiënten vatbaar blijven voor dat COVID. Het andere wat we weten is dat het vaccin zoals we dat nu gegeven hebben, dat niet heel erg lang werkt. Ik hoor ook veel te weinig uitleg over waarom dat zo is. Dat heeft te maken met dat het om een coronavirus gaat. Daar is het gewoon anders dan voor mazelen. En het andere is dat het schema wat we begin dit jaar hebben toegepast, dat ook niet een optimaal schema was. Het was wel optimaal voor dat moment, maar het was niet optimaal voor de vaccinatie aan zich. Ja, want normaal wacht je altijd een paar maanden tussen de eerste en de tweede prik. En dat is nu niet gedaan. Dat was nu 3 weken of 4 weken. En sommigen nog weer ietsje later. En dat was, volgens al het onderzoek wat er gedaan is, de minimale periode die getolereerd kon worden. Dus het is helemaal niet raar dat we nu, laten we zeggen, een echte booster, een echte rappel moeten geven. Nou, dus ik denk dan ook dat we ons erop in moeten stellen dat in de toekomst, bijvoorbeeld in oktober, dat dan de mensen met die hoog risico lopen bij COVID, of mensen die dat willen, dat die een prikje kunnen halen als een booster voor het COVID, al of niet een aangepast vaccin. Het heeft er ook alle schijn van dat er nieuwe medicijnen bij komen. Die lijken te werken als antiviraal middel. En er zijn echt een aantal middelen die op het punt staan om geregistreerd te worden. En er is ook nog een heleboel in de pipeline waar we op kunnen wachten. Dus dat zal nog andere veranderingen kunnen geven. Maar COVID blijft. Het vaccineren, dat gaat blijven. En dat betekent ook heel erg eenvoudig dat we ons erop in moeten stellen dat er iedere keer in het winterseizoen een beroep zal worden gedaan op de intensive care om die patiënten die dan COVID hebben en die dan in de golf komen, om die te accommoderen. En dat zou zomaar, en dan geef ik maar gewoon een getalletje, dat moet ik niet te veel op vastgelegd worden, want misschien had ik dat over een jaar anders zie. Maar ik denk van nu van, nou, misschien is dat iets van 250, 300 extra patiënten met COVID die tijdens zo'n piek in de toekomst op de intensive care gaan komen. Dan kan je dat ongeveer met een factor 4 of 5 vermenigvuldigen voor hoeveel patiënten dat is in het ziekenhuis. He, die dus wel wat zieker zijn, dat het niet thuis wil, maar niet zo ziek dat ze naar de intensive care moeten. Nou, als je dat nou weet, ga dat dan organiseren, zou ik zeggen. En daarvoor is toch coördinatie. Wat je nu het gevoel hebt is, er overkomen ons iedere keer dingen en we laten ons verrassen en dan gaan we aan de slag. En dat geeft ook bij de bevolking, geeft dat heel veel wantrouwen, geeft heel veel tegenstellingen. En ik denk dat het ook belangrijk is dat door een aantal mensen dat perspectief geschetst wordt van, nou, zo gaat het eruit zien. Ik heb eerder aangegeven dat ik denk dat op een gegeven moment COVID is een van de vele ziektes die we kunnen krijgen. We moeten ook ophouden met het praten over COVID-zorg en reguliere zorg. Het zal allemaal reguliere zorg zijn waar COVID een onderdeel van is. Net als griep, net als hele besmettelijke vormen van diarree door een virus of door een bacterie. Dat soort dingen die zullen allemaal blijven. En dat moeten we gewoon gaan organiseren. En ik denk niet dat de toekomst is dat we op verschillende ziektes steeds maar gaan controleren in de vorm van een soort van testsamenleving. Ja, want zoals er nu wordt gewerkt, met of het nou 1G of 2G of 3G, wat allemaal genoemd wordt, in feite komt het erop neer, met name bij 2G, is dat je mensen vooral heel erg wil motiveren om te kiezen voor vaccineren. Nou, daar zijn denk ik ook hele normale, reguliere manieren voor om dat te doen. Nou, ik hoop echt dat we aan de gang gaan met dat er een groep nu bezig is. Misschien is dat wel zo, want ik weet ook niet alles. Maar in ieder geval de mensen die ik allemaal spreek, en ik heb redelijk toegang tot verschillende organen. Maar ja, er zijn een heleboel dingen die ik niet weet. Maar ik hoop dat we bezig zijn met plannen te maken van hoe het moet zijn in de komende paar jaar. Hoe gaan we dat organiseren? Nou, ik heb nu een paar ideeën daarvoor gegeven hoe dat zal moeten. Ik heb het idee gegeven van het centraliseren van de COVID-zorg. Een aantal ziekenhuizen aanwijzen. Daar gebeurt de COVID-zorg. En in die andere ziekenhuizen gebeurt het gewoon niet. Mensen erop voorbereiden dat het gewoon blijft. Het wordt een onderdeel van ons leven. Het zal niet zo erg meer zijn zoals het begin dit jaar was. Het zal niet zo erg zijn als dat het nu is. Het zal helemaal niet zo erg zijn zoals in 2020. Maar het zal er blijven. Maar er valt als maatschappij heel goed mee te leven. Dat was IC-dokter Armand Geerbes in de nieuwste aflevering van zijn Argos-podcast Dagboek van een IC-chef. Zijn gehele dagboek is te beluisteren via onze site argosonderzoekt.nl of natuurlijk via de bekende podcastkanalen. Tot zover Argos voor deze week. Zo dadelijk op deze zender Hilversum uit met Petra Grijze. En zij is vandaag in het Groningse Loppersum. Een dorpje van slechts 2500 inwoners, maar toch landelijk buitengewoon bekend als aardbevingsgebied als gevolg van de gasboringen. En daar gaat het dan natuurlijk ook over het komende uur. En wij spitten zoals altijd verder. Ik wens u een heel goed weekend. Houd het hoofd koel. En wat ons betreft heel graag tot volgende week. Radio 1. De Griel, de kuifleeuwerik, de ortolaan. Voor natuurliefhebbers valt er genoeg te somberen over vogels die uit ons land zijn verdwenen. Maar er zijn sinds 1900 veel meer soorten verschenen dan verdwenen. Hoe zit dat precies? Roofvogels zitten nou veel meer in Nederland dan een eeuw geleden. Hè? Verder in onze uitzending, heeft u een boom nodig? Of heeft u er eentje over? Misschien wil iemand wel ruilen. Wordt hier één grote uitruil. En de eenpolder door de ogen van de Vietnamese bootvluchteling en fotograaf Hung Wang. We gaan met Hung zijn geliefde polder in, met zijn foto's onder de arm. Meer dan 10.000 in 12 jaar. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 7 tot 10. Vroege vogels. Wie luistert, weet meer. Ster. Niet deel aan de demonstratie, maar werd toch opgepakt, vals beschuldigd en gemarteld door de politie. Ook was er geen advocaat aanwezig. 5 jaar jeugdgevangenis? Omdat je op het verkeerde moment op de verkeerde plek was? Voor ons onvoorstelbaar. Voor de tiener Nikita Zalatarov in Belarus de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Een geheimzinnige patiënt verstoort je nachtdienst. Nu ben je nooit meer veilig. De nieuwe thriller van Esther Verhoef. De Nachtdienst. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Bij Coöperatie VGZ lopen we voorop in gezondheid en zorg. Voor iedereen. Dat doen we samen met artsen, mantelzorgers, onze leden en zonder winstoogmerk. 97% van de premie gaat weer terug naar de zorg, om deze te blijven vernieuwen. Meer weten? Ga naar vgz.nl. De Nachtdienst van Esther Verhoef. Het spannendste cadeau voor de feestdagen. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Bingbank wordt Saxo Bank. We blijven gek op beleggen, maar met een nieuwe naam. Bingbank wordt Saxo Bank. Dat biedt kansen. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Zorgwerk.nl. Het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op Concertgebouw.nl. Drie uur.